are toba și păci în poi. Opa dele, da-da-la, au joacă fetele la noi. Opa dele, da-da-la, au și feciorii lângă ele. Opa dele, da-da-la, au să nu fie singurele. Opa dele, da-da-la, dar nu mă șe. Opa dele, da-da-la, dacă așa place la mândra. Aiu că iu, aiu că iu. Dar i-am legănat pe cimpoi. Da-i acasă, așa, așa. Dacă se jocul pe la noi. Da nu mașe, așa, așa. Da nu mașe. Opai de le, da, da, la. Dacă așa-i place la mândra. Aiu, că iu. Aiu, că iu. Când vii bade pe la noi, să nu vii fără cimpoi. Da pe cimpoi, da pe cimpoi. Joacă fetele la noi. Ăsta-i joc adevărat. Hai dele, da-da-la, pe cimpoiul legănat. Hai dele, da-da-la, joacă mândrele în sat. Da-dele, da-da-la, da nu mă șe. Hop, hai dele, da-da-la, dacă așa-i place la mândra. Aiu că iu, aiu că iu. Hai da, ha, ha, ha. Hop, hai dele, da-da-la, dacă așa-i place la mândra. Da nu mă șe, șe, șe.